jest teraz taki znany. Może powiedz coś śmiesznego. Proszę bardzo, proszę z nami. Wybijemy z przemiennego. Kto artystów dziś nie lubi, w nich jedyna jest nadzieja. U nas ciągle same nudy. Życie podłe, świat umiera na bankiecie. Przemówienia, coś mądrego powie prezes. Kelner upadł z przemęczenia, widzi gwiazdki już na niebie. Na bankiecie dla ozdoby towarzystwa. Na parkiecie w toalecie tu przydaje się. Głośno puszczam bąka i uciekam, gdzie pieprz rośnie na bankiecie. Wow, wow, wow. Na bankiecie.